jasną odpowiedź, ale pokazywać różne perspektywy i pobudzać do myślenia. Igrzyska Wolności potrwają do niedzieli. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Kalina Błażejowska, laureatką Międzynarodowej Nagrody imienia Witolda Pileckiego w kategorii reportaż historyczny. Kapituła doceniła książkę Bezduszni, zapomniana zagłada chorych. Autorka opisała w niej szeroko zakrojoną akcję likwidowania szpitali psychiatrycznych i domów opieki w okupowanej Polsce. W ten sposób Niemcy zabili co najmniej 20 tysięcy osób. To jest rzecz, która czeka jeszcze na swoje ogromne monografie ściśle historyczne. Natomiast ja starałam się opowiedzieć oczywiście wycinkowo, dlatego że nie jestem badaczką, tylko jestem reporterką, więc starałam się opowiedzieć tak, aby zainteresować tak zwanego przeciętnego czytelnika, a nie tylko osoby zawodowo zajmujące się historią. Międzynarodowa Nagroda imienia Witolda Pileckiego jest przyznawana z inicjatywy Instytutu Pileckiego. Patronat honorowy objęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa 0-2 w meczu 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bramki zdobyli Japończyk Ryoya Morishita i Kacper Chodyna. Dla Legii to pierwsze zwycięstwo od 1 września. Porażkę, tak jak Legia, poniosła też Korona Kielce. Kielczanie przegrali z Piastem Gliwice 0-2. Siatkarze Ślepska Malą Suwałki sprawili niespodziankę. W 7. kolejce Plusligi pokonali Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-2. Najlepszym graczem spotkania został wybrany przyjmujący gospodarzy Paweł Halaba. Liga jest bardzo mocna i cieszę się, że tak dopisali kibice, dali nam tyle energii. To nie był mecz idealny, ale na pewno to był mecz walki i olbrzymich emocji. My naprawdę możemy grać jeszcze lepiej i mam nadzieję, że będziemy grali jeszcze lepiej, żeby było jak najmniej tych wahań. Teraz już nie chcę się na nich skupiać, jestem szczęśliwy, że punkty zostają u nas. W drugim meczu Aluron CMC Warta Zawiercie wygrał z Indykpolem AZS-em Olsztyn 3-1. W Ekstraklasie hokeja na lodzie nie brakowało dziś emocji. Hokeiści Replastunii Oświęcim pokonali Energę Toruń 5-3 w 14. kolejce. To 10. zwycięstwo Mistrza Polski w tym sezonie. W pozostałych spotkaniach Teksom STS Sanok przegrał z Komarch Krakowią 1-3, GKS Katowice uległ JKH GKS-owi Jastrzębie 1-3, a w Sosnowcu Będzin Zagłębie rozgromił Podhale Nowy Targ 11-1. Klemens Joniak sprawił miłą niespodziankę, zostając letnim mistrzem Polski w skokach narciarskich. Zawody rozegrano na średniej krokwi imienia Bronisława Czecha w Zakopanem. 19-letni Joniak sensacyjnie wyprzedził Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. Moje skoki ostatnim czasem wyglądały naprawdę już coraz lepiej. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się wydarzyło. Nie spodziewałem się tego, ale jednak udowodniłem sobie, że potrafię oddać siebie 100% na zawodach i się nie spalić w drugiej serii przede wszystkim, bo zdarzyły mi się takie momenty, w którym pierwsza seria wyglądała bardzo dobrze, a w drugiej już chciałem troszkę mocniej i zawsze to gorzej wychodziło. W zawodach nie startował jeszcze Kamil Stoch, który wciąż leczy kontuzję. W nocy pogodnie, ale zimno. Na wschodzie miejscami przy gruncie spadki temperatury do minus 2 stopni. Około 4 będzie w centrum, 9 na zachodzie. Autopromocja. To muzyczne spotkanie weterana na scenie obecnego od wielu dekad z artystką młodego pokolenia, o której świat jeszcze z pewnością usłyszy. Razem tworzą niepodrabialny duet. John Porter i Agata Karczewska. Na transmisję ich koncertu zapraszam w niedzielę, kilka minut po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór ponownie. Agnieszka Obszańska. Michał Nogaś. Oklas. Ja chciałam powiedzieć, że Willie Nelson już poszedł, bo tak, ja go nie zauważyłam. Przed ale to serwisem informacyjnym Ewa Winnicka nie zauważyła. Magda Grzebałkowska zauważyła i, ale nie usłyszała. I się nie odzywa. Na bogato, czyli jak się starzeć bez godności 2. To jest retransmisja spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w poniedziałek. Jezu, i wszyscy przeżyli. Jest jakaś cudowna pani w cekinach. Jezu, jak pani pięknie wygląda, jak my. Bardzo gratuluję, naprawdę. Tak. Przepraszam, to się wytnie. Agnieszka, jedziemy dalej. Może już nie zwracajmy uwagi, tylko zadawajmy pytania. Ja już nawet nie wiem, na jakiej szkapie ja jestem. No jedziemy do Willego Nelsona. On już jest za nami, Drought. Ewa. Minęliśmy go i jedziemy już, nie jedziemy już nawet na południe. Na bogato. Na bogato, oczywiście. Wszystkie, reklamujemy wszystko, tak. Wskakujecie w podcasty, spotykacie bardzo wiele kobiet, które no, gdzieś czekają na was. To znaczy okazuje się, że jesteście tymi, można powiedzieć, pyzami na polskich drogach, które wskakują... No, dziękuję ci naprawdę, Agnieszka, tak. Naprawdę. To trochę zemsta za te berze. A to do mnie... Z pierwszej godziny spotkania. Jesteście tak. Może... brakującymi ogniwami w naszym układzie społecznym. Łańcuchami, tak. Nawiązując do tego, co na sobie ma Magdalena Grzebałkowska. Więc wskakujecie w tę szkapinę i spotykacie kobiety. Co one wam mówią? I to nie pytamy o spotkania, o których mówiłyście tak, wcześniej w bibliotece. Tylko później. Nie, ale też nie tylko o podcastowe. Piszecie w książce o tym, że nagle trafiacie na bardzo poważny kongres. Kobiet. Tak. Menedżerek. Osób odnoszących sukcesy. Które także w pewnym wieku postanowiły zmienić swoje zawody i postanowiły zaryzykować odważnych kobiet, które na przykład otwierają firmy odzieżowe, chociaż wcześniej pracowały w korporacji. Pracowały w korporacji. I zostałyśmy zaproszone. I zawsze to jest też strasznie wzruszające, że przychodzą do nas potem kobiety po takich spotkaniach i mówią, Jezu, dziewczyny, jak super, że jesteście. Bo myśmy trafiły w taką niszę. Niechcący. Czy niechcąco, jak to się mówi. W każdym razie... Chcąc niekoniecznie. Już nie ma znaczenia. Chcąc, nie chcąc. Myśmy trafiły w taką niszę, o której się nie mówiło, która była pomijana. To Ewka oczywiście wymyśliła, bo ona wszystko wymyśla takie Jezus, fajne. Co ja wymyśliłam teraz? No, ten nasz podcast i to, że my coś takiego zrobiłyśmy. I proszę państwa, my na początku, nagrywając te nasze podcasty, nie zapraszałyśmy wtedy jeszcze żadnych gości, to wydawało nam się, że nikt nie będzie chciał nas słuchać. Że w ogóle to takie kocupoły gadamy, bo my gadamy tylko o sobie. Ja tylko wspomnę, że na przykład pojawia się tam taki element jak czytanie poezji, symulując głos swojego psa. Nie symulując, tylko tam po prostu... Tam po prostu występują nasze psy. My im po prostu... Chcecie powiedzieć, że pojawiają się tam wasze psy, które czytają poezję. Tak. My prosimy psy do mikrofonu, one wtedy podchodzą i mój pies bardzo lubi poezję, a Browarek przeklina, ale nie będziemy teraz przeklinać. Browarek nie będzie przeklinać. Browarek, ponieważ jego hodowca miał na nazwisko Piwowarski, a nie dlatego, że Ewka lubi browar pić. No przepraszam. Chociaż możemy reklamować browar, także jesteśmy dorosłe. Dobrze, że jest po 23. A jak mówią wasze psy? Może jakaś próba? To? Nie. Jak to nie? Oczywiście. No więc mój na przykład mówi, ja tylko umiem naśladować głos mojego psa. Więc cześć Michał. A jak ty masz psa? A umiesz mówić swoim psem? Ja wiem, że ty masz jamniczkę. Hece. O mój Boże. Nie reaguj. Nie odzywaj się teraz, Michał, ja cię proszę. Agnieszka, a ty masz dźwięk? Ja muszę sobie z Michał ma kijek. Michał ma jamnika gdzieś tam. Agnieszka, a ty masz dźwięk? Nie dajmy się sprowokować. Na pewno masz kota, nie? No i potem pies na przykład mówi: Litwojcizno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić. A w ogóle głosy naszych psów wzięły się stąd, że ja kiedyś prowadziłam spotkanie autorskie ze znaną nam tutaj Magdaleną Parys, pisarką z Berlina Polską, i Nagle zaczęłam do niej mówić takim głosem właśnie. A mój mąż to usłyszy i powiedział, ja cię proszę, Magda, ja cię błagam, wszystko, ale nie mów jak pies. Bo wcześniej w domu oczywiście mówimy z naszym psem takim głosem, nie? Na przykład, wiesz, mój pies na przykład nie za bardzo lubi wychodzić na spacery, więc jak podchodzisz do niego ze smyczą, to mówi, muszę. Ja nie chcę jeść, nie mógłbym zrobić kupy w domu. Taki malutki. I tak nagle powiedziałam do Magdy na spotkanie autorskim, uważam... Proszę Państwa, to jest ten moment w życiu dziennikarki, kiedy naprawdę żałuję się zadanego pytania. Zwłaszcza, że to byłem ja. Ja uważam, że Michał jest strasznie drętwy. Nie, on jest luźny, tylko musi się napić. Moja mama tak mówiła. Mamy sofekę. Słuchajcie, dobrze, wracamy do poważnych spraw. Nie, ale czekajcie. Tutaj i mój mąż powiedział, błagam cię, Magda, jest granica, powiedziała Zofia Naukowska. Nie mów głosem psa. No to co? No to od razu my mówimy głosem psa w podcaście, bo nikt mi nie będzie mówił w obcych językach, czy ja mam mówić głosem psa, czy nie. To znaczy, Magda, dlaczego... Auć? I uważam, że to nasze psy mówią jednak. Ja bym jednak... Tak. To w ogóle nasze psy mówią. Ja bym nigdy nie mówiła jak pies. To znaczy, ja wiesz, wiem, że ty masz, że jesteś bardziej taka do przodu. Browara było gorzej, trudniej namówić, bo Ewka ma w sobie jeszcze resztki godności, ale walczymy z tym. On dopiero w trzecim odcinku dotarł. No tak, bo on też jest słaby w mówieniu i w pisaniu też. Robi dużo błędów. Tak. Jeszcze, I muszę przyznać, i to ostatnie słowo, że połowa naszych... ma diagnozę. Że połowa naszych, powiedzmy, fanów, użyjmy tego słowa, nienawidzi naszych psów. I nawet dostałyśmy raz taki list, drogie panie, uwielbiam was, ale cieszę się, że psy mówią na końcu, bo wiem, kiedy wyłączyć podcast. Ale myśmy też, bo ja oczywiście pamiętam o tym pytaniu. Ja potem zaraz odpowiem o tym, czym kiedy się orientuję. Mniej więcej? O którym, bo ja już nie pamiętam. Poczekaj, ja pamiętam. Ja pamiętam, bo ja suplementuję teraz na pamięć różne rzeczy. Ale... Możemy reklamować. Nie, ja chciałam też dodać, że oprócz psów, które zaczęły mówić w naszym podcaście, myśmy namówiły też korespondenta, bo ten podcast ma też taką część kulturalną i my próbujemy też, żeby nasi słuchacze i słuchaczki miały też taką dostawę newsów na przykład ze świata filmu, żeby się po prostu edukować. I myśmy namówiły człowieka, którego znamy w Hollywood, w Los Angeles, który czasami do nas dzwoni i opowiada nam, co jest, co się dzieje w ogóle na rynku filmowym, prawda? Może, no, jak chcecie, to możemy zadzwonić do niego teraz. Halo? Jakie są pana, panie Donaldzie, jakby przewidywania oscarowe? Sami widzicie Państwo, że oczywiście liczymy na film polski. Uważamy, że film pana Kocura, bardzo byśmy trzymamy kciuki, ale czy pan uważa, że to ma szansę? Taki w ogóle jednak skromny film, który jest bardzo Tak. Czyli, no dobrze. No, rozłączył się, tak. No więc widzicie, że po 50 naprawdę nie trzeba się niczym wstydzić. Niczego wstydzić. Ale Magda, wytnijcie to o tym wstydzie. Dobrze, wytnijcie. Więc teraz wracając do pytania twojego, Michał. Myśmy zaczęły mówić o tym i Agnieszka twojego. W tym całym początkowym stadium naszej działalności edukacyjnej, kiedy siedziałyśmy z Magdą i sprzęt nagrywający w postaci jednego z naszych telefonów komórkowych leżał przed nami, opowiadałyśmy sobie o tym, co nas trochę męczy w naszym życiu, o naszych właśnie kompleksach, o tym, że żeby przetrwać, to jedna z nas chodzi na psychoterapię, a druga do niej dojrzewa. I nawet ta, zdawałoby się, prosty komunikat, który nie jest niczym nadzwyczajnym, okazał się czymś nadzwyczajnym. Bardzo wiele osób uznało, że jakby to, że my opowiadamy dosyć też luźno o tym, że korzystamy z usług lekarzy, psychiatrów, możemy też ich reklamować oczywiście, że to jest jakby zdjęcie jakiegoś tabu. To znaczy, że nawet to okazało się. To było niesamowite. Naprawdę To jest takie zadziwiające, bo my przecież nie jesteśmy ani za mądre, ani za ładne, nie mamy wielkiej wiedzy, a po prostu okazało się, że trafiłyśmy w punkt. Znaczy, o to chodziło, że... Powinnaś być mów za siebie, Magda, zawsze. Tak, tak. Nie. Okazało się, że to jest coś, co nie jest oczywiste dla ludzi. Tak. Że na przykład, że jak masz, nie wiem, dziurę w zębach, to udajesz się do stomatologa, a jak nie możesz rano wstać i kiedy dowala cię, dojeżdża cię po prostu rzeczywistość, bo sobie bierzesz za dużo na głowę, to warto jest, żeby pójść do specjalisty, który rozwiąże ten właśnie problem. Tak, Michał. Kolega Nogaś, słucham. Chciałem zapytać o listę, bo myślę, że lista tematów, które poruszyłyście, a które były lub dalej są tabuizowane, jest znacznie dłuższa, znacznie bardziej pojemna. Kiedy przygotowywaliśmy się z Agnieszką do tego spotkania i myśleliśmy, że ono będzie miało jeszcze jakiś scenariusz... To było wczoraj. To było tak, to było dzień przed poniedziałkiem, kiedy dokonaliśmy nagrania, to wypisaliśmy sobie te rzeczy. I to jest tak, kwestia pomocy osób zajmujących się psychologią i psychiatrią, tak. Dwa, kwestia podejścia do ciała osoby, która jest w wieku dojrzałym, zaczyna się okres przekwitania, menopauza, andropauza, różne te historie, które nas prędzej lub później spotkają. Kwestia rozmowy o nagości w ogóle w polskich domach, w rodzinach, ale im dalej w las, tym gorzej, prawda? To też taki ważny temat, wizerunek kobiet i oczekiwania wobec kobiet. Nie bójmy się tego słowa, w wieku przedstarczym. Ale to samo jest z mężczyznami, którzy też żyją, myślę, w takim stresie, że młodzi panowie używający siłowni oraz filtrów na Instagramie wyznaczają nowe trendy tego, jak powinno się wyglądać. Chociaż nikt z nas obecnych tutaj na sali się z tym nie zgadza, prawda? I można by to... Mnożyć. Zgadza się czy nie? I można by to mnożyć, dzielić, rozmnażać i tak dalej. Więc chciałbym o to was zapytać. To znaczy tabu, dotykanie tak, ale na wielu płaszczyznach. Czy to dla was było jasne, czy też was zdziwiło? I nie zrozumiałam tylko... pytania. Ja zrozumiałam. Ja zrozumiałam, bo mamy taką... Może by ci powiedzieć tak, i tobie też, Agnieszko, że... Bo nie wymieniłeś znaczy, tego. Mówicie, mówisz we wspólnym imieniu, bo Magda nie zrozumiała, więc nie wiem, czy powtórzyć. Tak, co dwie głowy, to nie jedna, to powiedział milicjant do psa. Oczywiście, mamy taki... Wymiennie traktujemy z naszej głowy. To jest kwestia tabu w przypadku kobiet czy mężczyzn również i też to odkryłyście albo dostałyście takie sygnały? Ale absolutnie jest to kwestia obu płci, z tym, że mogę to mówić za siebie i za moje ognisko domowe, znacznie trudniej jest przekonać na przykład moją drugą połowę do rozmów na tematy, które są trudniejsze. Jakoś tam jest taki większy opór kulturowy, większy wstyd. No, myślę o takiej walce, na przykład o podstawowe badania lekarskie, które toczę z moim mężem. Część już odniosłam sukces na kilku polach, na kilku jeszcze nie. Jakby takie poczucie, że się nie idzie do lekarza, bo wszystko jest dobrze i dopóki nie umrę, to jestem zdrowy, jest dla mnie przerażające, bo to pewnie też o tym będziemy mówić, że bardzo byśmy też chciały, żeby częścią tego, co robimy, będzie było przekonanie ludzi do dbania o siebie, do dbania o swoje ciało, o swoje zdrowie psychiczne. Ale się po prostu nie starzeje jeszcze. Bardzo możliwe. Tylko niech przestanie chrapać w tej sytuacji. Tak. Ale to ma związek z wiekiem, bo... Tak. Znam młode osoby chrapiące. Oglądałam kilka rolek na Instagramie i że to ma związek też z wiekiem. Także dokonałam wiele takiego głębokiego listu. Do rolek na Instagramie to my jeszcze tutaj dojdziemy dzisiaj. Ale to jest bardzo ważny wątek. Tak, to co Ewa mówi, to a propos właśnie tych badań, my naprawdę zachęcamy ludzi i robimy takie testy na spotkaniach autorskich i pytamy, kto robił kolonoskopię. To jest tak ważne, a możemy tak wstydliwe. Właśnie, kto z państwa robił kolonoskopię już? Jedna osoba. Las rąk. Wspaniale. Ale wiecie, którzy zrobili sobie kolonoskopię. Ale ja was bardzo proszę. To jest naprawdę nie takie złe. To jest przyjemne można nawet. Wziąć, tak, nie mogę. To jest nawet przyjemne. Bierzcie ze znieczuleniem. Także zasypiacie, budzicie się i koniec. Także nie mówcie, że to jest obrona własnej godności. Nie. To wam może przedłużyć życie. Błagam, pójdźcie na kolonoskopię. To tak Ewy Mąż mówi, że nie da się zbadać tam z tamtej strony, bo to jego godność narusza. A ty, wiem. Michał? Ja jeszcze nie, przyznaję. No to proszę. Ale niedługo, tak, tak. A jest jakaś dolna granica, kiedy trzeba, czy nie? Zawsze po narodzinach nie ma granic. Nie ma granic. Nie jest tak jak, że NFZ ci zwraca za mamografię, jak kończysz 50. A ty bywałaś ze znieczuleniem, czy bez? Ze znieczuleniem zwariowałeś, żebym słyszała i widziała w telewizorze rurę w jelicie moim? Nie chcę. No zachęciłaś. Myśmy były taki częścią też takiej próby rozwinięcia naszej działalności i pójścia w inne media było pisanie scenariusza na podstawie naszego podcastu. Państwo przeczytacie w książce, bo to są też takie mrożące krew w żyłach. Trudne momenty. Trudne momenty naszej kariery. Na razie, jak widać, nas jesteśmy tylko na żywo, nie na martwo, na srebrnym ekranie. No w każdym razie był taki element jednego odcinka scenariusza, którym my razem z naszymi mężami oglądamy film z kolonoskopii jednego z naszych mężów z Krystyną Czubówną, która czyta, która opowiada, co się tam dzieje. I jednak producent telewizyjny wymiękł po prostu wtedy. No, uznał, że to jest pewne fajne, ale jachszanie. No nie. Tak. Więc to naprawdę są trudne tematy. Ale słuchajcie, drodzy państwo, ty Michale i ty Agnieszko, to wcale nie znaczy, że my jesteśmy takie odważne, bo my też przełamujemy siebie, przełamujemy swoje wewnętrzne tabu, bo oczywiście wiedziałyśmy, że na liście naszych tematów jest seks. Myśmy myślały, że w ogóle seks po 50 to na szczęście już jest za nami, ale się okazuje, że niestety nie. Na szczęście. Gdybyś mogła wyjaśnić to określenie na szczęście, to się zainteresowałem. A ty lubisz seks? Bardzo. A daj spokój. A dlaczego nie? A i pogadamy potem. Nie. To ja ci wyjaśnię. Jest po 23 i ja jestem przed 50, więc chcę się przygotować. A, bo ty jesteś przed 50. Potem to się już nie chce. Z powodów fizycznych, psychicznych, czy... Nie, Magda żartuje. Ja żartuję, wspaniale. Nie, naprawdę to nam się nie chciało, Stefko. A tu się okazuje, że trzeba. Ale wiecie co? Magda, mów za siebie. Ewka, wyraź siebie. Powiedz prawdę. Ale słuchajcie, ale chciałyśmy nagrać o tym podcast. Czyli mówić o seksie. Słuchajcie, ale o tym dokładnie, jak zostałyśmy wychowane. Tym, jak się w ogóle, czy się w ogóle mówi o czy matki tym. Mówiły z nami w ogóle o seksie. O potrzebach swoich. W ogóle myśmy nie były w stanie wymówić na antenie naszej podcastowej słowa seks. Myśmy 8 razy, jak się odpala zafirę, czy naszą szkapę, to 8 razy próbowałyśmy mówić, startować. I teraz tak, na odwagę piłyśmy sobie wino, ale wtedy nie można nagrywać, bo byłby bełkot, ale wtedy mówimy, dobra, Ewka, mamy tematy, rano ruszamy. Rano, o nie, o tym seksie, o nie. I w końcu powiedziałyśmy. No i spójrzcie, taki progres w trójce, w Trymiga. Tak, a nie, bo teraz to już jest luz. Po co myśmy były u Alicji Długołęckiej. Seks edukatorce w domu, robiłyśmy z nią wywiad. Proszę państwa, co ona ma w domu? No myśmy co ona ma w domu? Oczy nie widziały czegoś takiego. Ona nam wtedy, nie Picassa, nie. Chociaż jak chcesz tak nazwać swój, co nie mogę powiedzieć tego słowa, ale nie. Możemy reklamować. Ale możesz powiedzieć... Ale ona nie ma, ona nie ma mojego Picassa. Kolumnę dorycką, jak kolumna, ale dobre. Nie widziała twojego Picassa, czy nie? Nie, ale nie ma mojego. Nie, to się wytnie, to trzeba wyciąć, bo to są takie żarty, co nie ten. Picasso się może obrazić. Nie, ale chodzi... Ona wtedy na przykład poleciła nam pingwinka. To jest kreskówka. No i... Kresku? Jak się nazywa ten pingwinek, bo ja już wyrosłam z tego. Nie, pikpok? Mały pingwinek Pikpok. Nie, on się nie nazywa Pikpok. Taki była taka bajka, mały pingwinek Pikpok. Ale to ona mówiła nam o innym. To jest... Z Madagaskaru. Nie, to jest takie... Dobrze. Nie można powiedzieć. Dobrze, Magda, dobrze. Ale możemy to reklamować, oczywiście. Możesz... Tak. Ale ja nie chcę robić unboxingu i na antenie próby. No dobrze, ale... Jest granica. Wróćmy do... Ile zapłacą? Tak. Opanujmy tę sytuację. Opanujmy. Wróćmy do show biznesu. Rozgrzała atmosfera, ale skończmy wątek. Czy ty chciałeś jeszcze... A mówiłeś, że lubisz. ...dokończyć w sprawie przełamywania tabu. Myślę o cielesności. O czym? O cielesności. Tak, ale czyli chodzi ci na przykład o felikany, tak? O co? Seks pelikanu. Pelikany, Michał, bo ty nic nie wiesz. Wiesz, to my taka kobiety... Taka skóra. Wiemy. Flaczeje kobieta. A, wiem o co chodzi. Kobieta flaczeje i jej zaczynają zwisać takie pelikany. A to ma też swoje inne nazwy. Tak. Ale chcę tylko powiedzieć, że to jest jeden z najpiękniejszych momentów w tej książce, ponieważ on się odwołuje do mitologii, do historii antycznej. Jest tam opowieść o tym, jak Magda stanęła przed lustrem. No i jak Pegas miała skrzydła, tak jest napisane. Od razu pomyślałem o tym, że to bardzo pięknie, poetycko ujęta opowieść. Tak, o tak. Tak stanęłam i tak zaczęłam machać tymi, bo wiecie co, to jest potworne tabu. Te tutaj takie, co wiszą kobiecie. Ewka, zademonstruj państwu. Bo ja mam... Ale patrzy na mnie! Jak Alexis na Krystal, nie? Po spotkaniu będzie nie ma, bo ona ma mięśnie. Ja mam, ale nie mogę teraz tej sukienki podciągnąć. Uwierzcie na słowo, mam niesamowite pelikany. I jest to temat tabu. Ja na przykład moją matkę hejtowałam, jak ona była w moim wieku i naprawdę nie miała takich, jak ja mam te pelikany, bo ona była drobną kobietką. I słuchajcie, ja mówiłam, mamo, nie wolno nosić na ulicy bluzek bez rękawów, bo ci widać, to tak wisą te flaki. Mamo, to jest straszne. Hejtowałam własną matkę, kiedy ja dzisiaj mam 3 razy większe. I nagle uznałam, że muszę się sfilmować z tymi flakami, pelikanami, skrzydłami. I sfilmowałam się, puściłam to na Instagram, pisząc przygotowanie do lotu przed wakacjami, bo to był lipiec. Słuchajcie. Miałyśmy mnóstwo, prawie stałyśmy się wiralem, ale najważniejsze, że zauważyła nas wtedy Martyna Wojciech. Jak się stałyście, skoro tylko ty byłaś na tym filmie, znaczy ty się stałaś wiralem. I pelikany. Tak, Ewa tak. Się pod tym nie, bo ja byłam w Sopocie i zrobiłam swoje pelikany, Ewa była w Warszawie i ona nie ma pelikanów. I wtedy Martyna Wojciechowska nas udostępniła i w ciągu 2 godzin miałyśmy połowę, wzrosło nam na Instagramie, naprawdę... Potem nam spadło. A potem nam spadło. Nie starość, nie radość. Tak. Dobrze, ale słuchajcie, ha, bo no. Kiedy tutaj wchodzi temat i Martyna Wojciechowska, to jest dokładnie ten moment, kiedy możemy przestać się trochę... Śmiać, prawda? Bo nie masz czego tak naprawdę, tak? To jest strasznie śmieszne spotkanie, za śmieszne. Więc wprowadzamy teraz... Wprowadzamy teraz trochę w porządku, ale żartowałam. W każdym razie... Ja nie znam się na żart. Zaczyna się. Martyna Wojciechowska wprowadza w waszej książce też bardzo ciekawy wątek tego, że osoby, które są publiczne, chociaż to dotyczy wszystkich osób, które w jakiś sposób mierzą się z oceną, nie musimy być osobami publicznymi, żeby ktoś do nas mówił albo nas krytykował, ona też dzieli się swoimi doświadczeniami, które są bardzo negatywne właśnie, związane i są związane właśnie z tym, że krytyka potrafi być bardzo bolesna i po co ona w ogóle jest i czemu ona służy? Jakim ona jest narzędziem? Ale jakie jest pytanie, Agnieszka? No to pytanie jest oczywiste. Jak sobie radzicie z tym, że jesteście hejtowane za to, że robicie takie rzeczy oraz właściwie dlaczego waszym zdaniem ludzie tak bardzo chętnie krytykują wygląd innych? Zamiast spojrzeć w lustro. Bo Martyna, powiedz, co powiedziała nam Martyna i potem dalej. Ewa. Bo ja nie pamiętam, co powiedziała Martyna na ten temat, oprócz tego, że ona faktycznie jest super popularna i ceną za tą jej super popularność jest też super hejt. No ale niemniej wydaje mi się, że Martyna ma bardzo też pozytywny, silny odbiór. Natomiast to, co jest negatywne, bardzo boli, ale ja nie wiem... Dlaczego ludzie lubią krytykować? Nie, ale czekaj, my się nie spotykamy z hejtem. No właśnie. My się spotykamy z hejtem? Nie, bo gdzie my się spotykamy z hejtem? Nas nie hejtują, nas ignorują najwyżej. Natomiast, wiesz co, nikt nie wejdzie na Instagram albo na Facebook, no Magda, gdzie jest napisane, jak się cię... starzeć bez godności. Magda, przepraszam Ktoś raz napisał, a wiem, raz miałyśmy hejt, fantastyczny. A to w radio, w radiu to było, ale... to było coś takiego, że ktoś napisał jasne, 40, a wymądrzają się o starości. Taki hejt. No nie, ale chwileczkę. Nie, to było 3 lata temu. Magda, przepraszam, muszę teraz uchylić wiesz, coś rąbkę hejcie, tajemnicy. No. Nie, sama mi o tym mówiłaś, że niezależnie od tego, że książka i podcast mają świetne przyjęcie, to też spotkałyście się z tym, że ktoś bardzo niekomfortowo czuł się w sytuacji, kiedy poruszacie tematy być może trudne dla innych osób, ale próbuje to odwrócić i mówi: Boże, co za idiotki. Po co one z siebie robią takie, a nie inne osoby? To też jest hejt. To prawda. Znaczy, wiesz co, przypominam sobie, że ktoś faktycznie na stronie radiowej skomentował, że co takie stare baby mogą mieć do powiedzenia. Nie? Ale to generalnie wydaje mi się, że to jest zupełnie lajtowe pytanie w kontekście tego, co się widzi. No nietrafione, bo mówicie o starości. No właśnie, ale no, wiesz co... Nie, nie, ja nie o co mu chodzi. Nie, wiesz jeszcze, gdzie nas hejtowali, jak byliśmy w szkle kontaktowym. To potem się wylał na nas na tym Facebooku hejt. A dlatego nie należy czytać komentarzy nigdy, bo to bardzo jest zdrowe. Natomiast Michałowi chodzi o to, jak nas przyjęło nasze środowisko, tak? A to już to było jest to pytanie? Nie tylko. Nie, też ludzie, nie tylko. Którzy, ludzie, dla których przyjęli. Niekomfortowe było pojawienie się w przestrzeni publicznej dwóch, no powiedzmy, nieco szalonych, ale jednak inteligentnych osób, które postanowiły... Nie jednak inteligentnych, tylko inteligentnych. Słyszałem to z sali. W tym sensie, że wydaje się być niemożliwe, żeby ktoś, kto jest wykształcony, ma osiągnięcia, ułożone życie prywatne, jasne poglądy na pewne tematy, nagle porusza, zajmuje się czymś takim, co dla kogoś wydaje się po prostu dziwaczne. To i to rodzi nie powiedzenie, no dobrze, no może to jest potrzebne, no dobrze, pozwólmy im, tylko w ogóle po co one robią z siebie takie... Tak, już wiem, Michał, do czego dążysz, to trochę trwało, ale już jestem, już to łapię. I to odbyłyśmy taką rozmowę z Grzegorzem Markowskim i z Katarzyną Kasią, którzy jeszcze wtedy byli w swoim poprzednim miejscu pracy w szkle kontaktowym, którzy nas zaprosili i no właśnie potem się zaczęły, czy pojawiły się jakieś takie komentarze, o których mówiliście, których ja też nie czytałam, mówiąc szczerze. Ale to Grzesiek powiedział, że żyjemy w takiej kulturze, chyba to jest też trochę specyficznie polskie, że jakby coś, co jest śmieszne, to jest głupie. To znaczy, że jak coś jest śmieszne, to nie może być mądre. I w tym sensie być może to, co my robimy, jest jakąś takim, no Boże, świeżynką taką, jakby odkrywaniem nowych takich rejestrów. Że być może forma, w której i trochę taka szalona, szalony sposób, w którym mówimy albo się zachowujemy, że to obracamy wszystko w żart, to jedno, ale że ten przekaz nie jest tak kompletnie debilny. Taki mam burzymy nadzieję. Jakieś założenia, prawda, że jesteśmy autorkami poważnych książek, ludzie przychodzą na te spotkania, rozmawiają z nami, czytają smutne książki i nagle jakiś taki wyłom, że to nie pasuje może o to chodzi. Znaczy ja dla tych wszystkich państwa, którzy uważają, że się kompromitujemy, albo nie wypada, albo jesteśmy idiotkami, nie mam taką radę, której nie można powiedzieć na antenie. Żeby się wyluzowali. Żeby tak? Wyjęli... Ja od razu wykropkowałam. Ale wiesz co? Podpisując się pod tym, po prostu wydaje mi się, że to, co robicie, dla niektórych jest niewygodne. Ale to nie jest kwestia tego, że wy to robicie. Tylko, że druga strona nie umie się pogodzić z pewnymi rzeczami. I moim zdaniem tu jest pies. Ale możesz powiedzieć... Pies nie wasz, pogrzebany. No, mam nadzieję, że nie nasz. Słuchaj, ale powiedz mi, o czym myślisz? Z czym myślę się nie mogę pogodzić? Na przykład o tym, że dwie panie w wieku średnim opowiadają o tym, że bycie w tym wieku i z godnością lub bez przyjmowanie procesu starzenia się może być okej, w porządku i fajne. Że przecież lepiej o tym nie mówić, bo nie takie przyjdzie. Rzeczy powinny być niewidzialne. Mhm. Przez lata się o tym nie mówiło i wszyscy byli zadowoleni. I teraz wierali, nagle ktoś ten spokój naruszył, nie? Tak, ale to właśnie my jesteśmy... ta wojna odbywa się w głowie tamtej osoby, a nie w waszej. Tak, dlatego my strasznie nam trudno powiedzieć o tej wojnie, ponieważ to nie są, ona nie występuje w naszej głowie, tylko w innej. Wiesz co, ja się nie spotkałam z takimi osobami. Jeżeli one myślą coś takiego, to są głęboko schowane myśli, albo mówią to między sobą, do nas to nie dotarło. Nie ma tak, żeby zadowolić wszystkich. Zresztą nie jesteśmy tą przysłowiową zupą pomidorową, żeby się wszystkim podobać. Trudno. No, cóż na to poradzimy? A jakie stoczyłyście wojny ze swoim wiekiem przestarczym? No, menopauza nas dopadła. Znaczy, my jesteśmy już w wieku, tak, przestarczym, ale wiesz co, to jest naprawdę niesamowite, bo kiedy zaczęłyśmy robić podcast, to naprawdę obie zapadłyśmy na menopauzę. To znaczy, myśmy jeszcze... Nie, ja pierwsza, chociaż jestem młodsza. Tak. Czyli mi się w ogóle wydawało, że te opowieści takie o tym... Przepraszam, ale to naprawdę zbrzmiało ciekawie. Kiedy zaczęłyśmy robić podcast, zapadłyśmy na menopauzę. Tak. Czyli zdążyłyśmy z podcastem po prostu na czas. Tak, no to... tak, naprawdę. I to było trudne, wiecie? Się wstrzeliłyście po prostu. Tak, i to było trudne. To nas naprawdę dopadło i z tym się zmierzyłyśmy, ale ponieważ jesteśmy jednak osobami świadomymi, co należy zrobić, jak się dostaje menopauzy. Idzie się do lekarza i dostaje się hormonalną terapię zastępczą, jeżeli oczywiście można ją dostawać i jeżeli się wcześniej zrobiło badania, trzeba znaleźć odpowiedniego endokrynologa i voilà, fantastycznie, żadnych potów, żadnych, żadnych jesteśmy, koszmarów i humor fantastyczny. Jesteśmy jak nowe teraz. Tak. Ewka trochę mówiła, o Jezu, a ja nie mam tych uderzeń gorąca, a potem miała. Tak. I to ale było to naprawdę, myślałam sobie, Boże, o czym te wszystkie kobiety mówią? I potem już wiedziałam zaraz. Nowe i na bogato. Tak. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. To już jest koniec? To jest już koniec? To już byśmy chcieli, tak ale krótko? Chyba nie będzie. Bo ja chciałam... Dobra. To w takim razie jeszcze nie kończymy. W takim razie jeszcze... Ja i tak muszę zostać, bo mi się rajstopy zahaczyły. Ja chciałam powiedzieć, że ja nie powiedziałam jeszcze, co ja robię, żeby być w takiej świetnej formie, jak jestem. Bardzo proszę, Ewa, bo mamy jeszcze odrobinę czasu. Tak, ja uprawiam sport na przykład. To jest, tym się różnimy też pięknie. A ja nic nie uprawiam. Tak. A ja jestem z takiej sportowej rodziny. I jak ci idzie, Ewa? Bardzo dobrze. Ewka uprawia tenis trzeciego wieku. Odbija tylko te piłeczki, co do niej przybilatują. Tak. Ale jestem w tym, ale jakby jestem bardzo uparta. I mam takie święte godziny treningów i tam właśnie czekam na piłeczki. Ale to znaczy wchodzisz, stoisz na korcie w jednej pozycji i kto trafi w twoją rakietę, to jest sport wtedy, czy jak to jest? Nie, no oczywiście to możemy się pośmiać. Faktycznie ja bardzo, bardzo późno zaczęłam grać w tenisa, ponieważ wszyscy członkowie mojej rodziny grają. I pomyślałam sobie, że widzisz, to też było takie myślenie perspektywiczne, że jak już będziemy jeszcze bardziej starzy niż teraz, to z tymi naszymi synami będziemy tak spędzać czas, zamiast oglądać telewizora, którego nie mamy. Więc nauczyłam się grać w tenisa. W ogóle nie mam do tego predyspozycji, ale jestem uparta i bardzo nieprawda, to lubię. Widziałam cię na korcie, Iga Świątek mogłaby ci wiązać sandały. Gram, tak. Ale Ewka raz postanowiła się ruszyć na korcie, ten krok zrobić, żeby zrobić tenis pierwszego wieku i skończyło się co? Rehabilitacja kolana, rezonans robiony w Radomiu, bo w Warszawie były długie terminy, no naprawdę, nie warto. No dobrze, dobrze, ale ty teraz co w Radomiu, przepraszam? W Radomiu były wolne terminy. Nic, dobrze. Michał, nie pije do twojego miasta, nic. Mówicie o sporcie, a tak naprawdę też i teraz chwila powagi, bo to dotyczy nas wszystkich albo większości. Aż mi się zabrakło tutaj tchu. Spośród nas obecnych tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i słuchających nas osób poza studiem. Miejmy w domach, nadzieję, że jeszcze z nami. Lub gdzieś. Nie uciekajcie. O tym, że bycie coraz starszym oznacza też, że organizm funkcjonuje w tej warstwie fizycznej, ruchowej coraz gorzej. Tak. Spędzamy godziny w pozycjach siedzących. Tak. Hemoroidy się od tego robią. To nie miało być o tym, Magda, ale dziękuję bardzo. Co polecasz? Proktologa. Magda. To się wytnie. Nie, to się zostawi, bo to jest... warstwa edukacyjna, ale tak. Też obie... Misję mamy jako to radio. Nie? Obie piszecie w tej książce o tym, że długa praca przy komputerze to się skończyła albo niemal zwichnięciem barku u jednej z was, a druga z was prawej ręki nie może podnieść. Magda, dokąd? Nie, to Ewa nie może. Ja już mogę, bo ja jestem zrehabilitowana. Okej. Okay. A, ja też mogę. A wyżej? Chodzi tylko o to, że myślę sobie, że w tej warstwie, przez tę pierwszą warstwę śmieszną się przedzierając, to też jest po raz kolejny opowieść pro, opowieść edukacyjna. Jak o siebie zadbać, żeby nam się po prostu ręce i nogi nie połamały szybko. I to się wydaje niby dość oczywiste, a tak naprawdę znowu, jak to pytanie o kolanoskopię. ile osób chodzi tak, na ćwiczenia? Tak, Michał, bardzo dobrze odpowiedziałeś na to pytanie. Właśnie, właśnie tak, bo właśnie my mówimy ludziom, ludzie, słuchajcie, bo nam się wydaje, że nietrzymanie moczu nas nie będzie dotyczyło. Proszę państwa, nietrzymanie moczu dotyczy co czwartego ja Polaka. Ja mówię o barkach. Raz, dwa, trzy, cztery. Dotyczy to kobiet i mężczyzn i to jest potworne tabu w Polsce. Mężczyźni wolą naprawdę nie pójść do urologa, niż się przyznać do tego nieszczęścia. No właśnie, to może znaczy, ja... nie to jest nieszczęście, to po prostu jest taka przypadłość, którą trzeba wyleczyć. Ja właśnie też dodam, Magda, żebyś mogła też zaczerpnąć tchu, że w takim momencie, kiedy omal nie zostałyśmy, miałyśmy w ogóle... prawie załatwiony kontrakt reklamowy i mogłyśmy zostać twarzami nietrzymania moczu, takiej jednej z klinik nietrzymania moczu warszawskich. I odbyłyśmy taką wstępną wizytę poglądową, gdzie pokazywano nam, jak bardzo się nie trzyma moczu w Polsce i jaki to jest problem. No i wtedy okazało się, że nietrzymanie moczu przez mężczyzn jest 100 razy większym tabu niż nietrzymanie przez kobiet. I wtedy okazało się, dlaczego w domostwach giną skarpetki. Ale to już nie idźmy dalej tą drogą. Nie idźmy dalej tą drogą. Tak, przysięgam, to nie jest... przeczytają w książce. Tak. Michał. Ja myślałem, że to pełka. Boże, biedna Agnieszka. Michał. Michał, nie idźmy tą drogą. Nie Ludwiku Dorn i psie Sabo, nie idźmy. Naprawdę. Ale to też jest ten moment, kiedy zejdźmy na bezpieczne ścieżki. Tak. Ten moment, kiedy Magdalena... Trzymajmy mocz. Po prostu. Tak, trzymajmy mocz. Nie powiedziałam tego. Zejdźmy na dobre ścieżki. Nie trzymajmy w tej sytuacji. To jest też ten moment w książce, kiedy Magdalena Grzebałkowska zakłada na głowę miednicę. Ale nie miskę taką do prania, tylko po prostu w klinice nietrzymania moczu, co miałyśmy być twarzami nietrzymania moczu, pokazała nam pani miednicę, bo trzeba po prostu, proszę państwa, wyćwiczyć mięśnie dna miednicy. I o to nam chodzi, edukacja, proszę. I dostałyśmy, proszę państwa, miednicę i ja natychmiast ją założyłam na głowę, a ja mam taką przypadłość, że co mam, to na siebie kładę. Po prostu uwielbiam sobie nakładać coś na łeb, robić sobie z tym zdjęcie, ale nie epatuję tego na naszym wspólnym Instagramie, mam swój własny zakątek. I to jest wspaniałe, słuchajcie, co pod rękę wlezie. Doniczka, koszyczek, naprawdę, to jest wspaniałe. Jaka to jest jednostka chorobowa? ADHD. A co? Nie, to chciałem tylko się upewnić. I tam miednicę założyła. Tak, spokojnie. Tak. I pani z kliniki nie trzymać moczu, być może dlatego nie podpisała z nami kontraktu. Ale Magda, tak myślę. Ale dlatego, że Magda chciała po prostu wyjść z tą miednicą. Oj, chciałam wyjść, chciałabyś. Ewka, ty dzisiaj wyszłaś z pewnego spotkania z mikrofonem w ręku. I przy samochodzie się zorientowałaś, że trzymasz mikrofon. Także... I to nie będzie to spotkanie. Nie. Ale to jest ten element opowieści waszych także, gdzie wskakujecie w ten świat show biznesu, reklamy. Jesteście rozchwytywane przez wspaniałe kliniki, jak słyszymy. Agnieszka, podziwiam twoją walkę. Ja wiem, ja walczę. Ja walczę zawsze do końca, wiesz? Chociażbym już wyszła do łazienki. Ale to jest też o tym, że... Czy ja taką odczuwam martyrologię z waszej strony? Jakoś się źle czujecie? Nie, dlaczego? Ja się czuję świetnie. Ja jestem rekinem w oceanie. Tak, dajesz. No, czy my... Reklama. Jak się czujecie w świecie show biznesu? No, to był ten słabo, wątek. Dlatego, że nikt nie chce nas na współpracę. A my naprawdę... Miałyście spektakl. Tak, to było fajne, akurat chcieli. Wystawili naszą książkę i to było super, ale myśmy tam nie grały. Ale pieniądze z tego były, okej. Okay. Dobra, miałyśmy spektakl, prawie byłyśmy tymi twarzami nietrzymania moczu, ale nie poszło. I miałyśmy współpracę z pewnym portalem wakacyjnym. I ona poszedł, to był... Poszedł, tak, udało się. Bo to było tak, że po prostu zamówili u nas film... chyba nie oglądali wcześniej naszych filmików na Instagramie. To nawet nie czytali nie naszej film, książki. Tylko powiedzieli, że chcą tłuste kafle. Czyli powiedzieli, że chcą tłuste kafle i dwie rolki. I to miały być rolki z wyjazdu i te kafle z wyjazdu. Akurat Ewka wyjeżdżała na Korfu, na obóz jogi i tam miała nakręcić filmy. No to ludzie, jakich filmów można oczekiwać po nas? No przecież ja ci powiem, ładnych. Słońca. Więc Ewka nakręciła przypadkowe ludzkie stopy na plaży, bardzo suchą trawę, przeszła gdzieś tam w głąb wsi tej korfuańskiej i wspaniałe ujęcia miała ze złomowiska samochodów. I z tego ja, która jestem po prostu u nas taką techniczną w naszej ekipie, nie, no, to widać specjalistą od razu. Social media. Tak, i ja po prostu zrobiłam takie rolki, proszę państwa, takie rolki, że nasi fani pisali, że jeszcze w życiu tak się nie śmiali. Natomiast pani, oj, tu się zahaczyło, pani z tego portalu napisała, no jak już poszło, to już trudno, zapłacimy paniom. To nie były duże pieniądze. Myśmy w ogóle zapytały, czy za te pieniądze to możemy zrobić rolkę z Radomia, ale nie chcieli. Michał? Michał, oddychaj. Nie da się sprowokować. I powiedzieli, że no już dobra, ta rolka może pójść, ale szefowie, to nie o to im chodziło. Ale to jest w ogóle była rolka konceptualna, bo tak. Ja nie idę to na takie na mediach społecznych, na Instagramie, tak. Najlepsze tak. Konceptualne. Chodziło o to, by faktycznie nagrałam ze złomowane samochody, ale to była opowieść o tym, że ci ludzie przyjechali samochodami na plażę i ona była tak wspaniała, że po prostu nie chciało im się wracać. Że mówimy o wyspie. Na plażę, na Korfu. Ale też o metaforze na Instagramie. Powiedzieć. Mam wrażenie. I te plaże były tak atrakcyjne, że oni porzucili te samochody i zostali na plaży. I te samochody po prostu zabrzmiały. Się w międzyczasie zezłomowały. No, a nie. I więcej nie było współpracy. Nikt tego nie zrozumiał. Ja się boję, że ludzie po prostu chcieliby, ale się nas boją. Boją się nas ci reklamodawcy. Patrzą na przykład, no nie wiem, producenci pieluch dla dorosłych. Mówią, może z nimi, bo jednak starzeć, bezgodnie. Strach jest, że obśmiejemy. Może ten cekin odstrasza. Nie, my cekiny pierwszy raz w życiu, bo na bogato dopiero w tej części. Pierwsza część była na biedno. Ja chciałam powiedzieć, że to jest być może szansa dla nas, Magda, tak. Ponieważ ten świat reklamy się też zmienia. Tak. Chociaż może za granicą i być może tam powinnyśmy próbować szczęścia, w Ameryce. Ale widziałam niedawno, nie wiem, czy to jest stara, czy nowa reklama bardzo wypasionego ginu, który reklamuje nasz ulubiony we dwójkę Ricky Gervais. I Ricky Gervais, jeżeli to jest reklama, a nie jajo, ale to jest reklama. Trzyma tą butelkę i mówi z herbatą. Tak, i mówi, no zobaczcie, to jest to samo, co we wszystkich innych butelkach z herbatą. Tak samo ma te inne, co inne też herbaty. Tylko jest drogie. Mamy. No. Także my się marnujemy. Może to jest dobry moment, kiedy Ewa opowiada reklamę, państwo się śmieją. Może my mema się jakoś zachować. Nie. Żeby was zapytać o żenadę. O co? Ale nie bez powodu o tym wspominam, ponieważ w waszej książce Na bogato, czyli jak się starzeć bez godności 2, piszecie o żenadzie jako o stanie, który często odczuwają wasze dzieci. Tak. Obserwując waszą działalność w internecie, słuchając, jak się ze sobą komunikujecie. Słuchając w radiu. Magda pisze wprost, że jej córka Tosia, już prawie dorosła, zablokowała matkę profilaktycznie na wszystkich mediach społecznościowych. Że syn Ewy starszy, który ma tę umiejętność, czy też przypadłość, że nie owija w bawełnę i zawsze mówi to, co myśli. Wielokrotnie już powiedział, co myśli. Jak się z tym czujecie, drogie panie? Ewuniu, powiedz. Jakoś widzę, że Minka zrzedła. Nie, nieprawda. Nieprawda, Michale, tylko chciałam Ewę dopuścić do głosu. Jak się z tym czujemy? No, ja myślę o tak, że mój syn pewnie myślał, że jakoś rywalizuje z nim na tym mediach społecznościowych, ale powiedziałam, że może iść swoją drogą. Ja mu się nie będę wpierniczać w jego konto i oczekuję tego samego z jego strony. Ale on się bardzo na twoje konto, tylko że oszczędnościowe, że tak powiem, dostaje często. Tak. Jest to handel zamienny po prostu. On ci każe płacić za to, że on to ogląda. Nie, właśnie on tego nie ogląda. On każe płacić, że to nie ogląda. Moja córka, ja kiedyś mówię, Tośka, proszę cię, weź zalajkuj nas na tym, jak się starzeć bez godności, bo po prostu no, każdy tam serduszko na wagę złota. Ona mówi, mamo, a potem ktoś znajomy zobaczy, że ja polubiłam takie starsze osoby i to będzie po prostu taki cringe i creepy, że po prostu nie sigma. Czyli o... Czyli ona udaje, że nie ma matki? Czy to się dzieje? Nie udaje. Nie, ja jestem chodzącym bankomatem na dwóch krzywych nóżkach. Nie, zdecydowanie ma matkę. Wiesz co, ona też dojrzewa. My jednak mamy ten podcast od 3 lat, więc Tośka ma 17, a miała 14, to wiesz, to wtedy było piekło. To w najgorszym okresie dojrzewania jej to tak, zrobiłaś. Tak, a ona teraz z tego wychodzi i naprawdę zaczyna mówić, mamo, wysłałam jej dzisiaj zdjęcie. Jeszcze 2 lata temu by odpisała, Boże, to się nie odzobaczy, a dzisiaj napisała, wow, diwa. Przelej 20. Ale syn mój powiedział mi ostatnio, mówi, wyglądasz najwyżej na 30 lat, ale wiem, że 30 lat dla osób w jego wieku to jest po prostu trumna, nie? Więc to też jest tak. No, on po prostu nie wierzy, że można mieć 50, nie? Tak, więc ja nie mam wejścia ani na TikToka mojej córki, ani na Instagrama. Ja nie wiem, co ona tam robi. Mam nadzieję, że tam nie jest patoinfluencerką. Nie, bo by mi chyba ktoś powiedział. Ona po prostu boi się, że ja będę robiła, brawo córuś, jest świetnie, jesteś taka kochana, bo bym tak robiła. Nie boisz się tego, że ona myśli o tobie, że ty jesteś patoinfluencerką? Nie, ja myślę, że ona mnie jednak lubi. Ja myślę, że ona jednak lubi, że ona już nawet przywykła, że ja idę i śpiewam na przykład na ulicy bardzo głośno. Mój mąż do tego jeszcze nie przywykł i chyba już nie przywyknie. Tośka mówi, mamo, a co błagam. Śpiewasz? Wszystko. Co mi chodzi akurat, co mi w duszy gra. Albo na przykład mój pies wita się z innym psem, a ja mówię, o, cześć, jak masz na imię? I właściciel drugiego psa mówi, a mój mąż, Jezu, a córka, o Boże. Ja mówię, robiłeś już kupę, co je zrobiłeś? No i co z tego? To jest wspaniałe. Katarzyna Groniec powiedziała kiedyś, że zawsze imituje psa, który się załatwia. Powiedziała to w Radiu w Trójce, słyszałam. Powiedziała, że jak jej pies się załatwia, to ona wtedy robi... I jej córka nie może jej tego wybaczyć. Katarzyna Groniec. A kim ja jestem, żeby... Ja jej dopięknie dorastam, jak ona pięknie śpiewa. Magdalena Grzebałkowska. To nie ma sensu. Chyba nam się... Ten scenariusz nie ma sensu. Chyba nam się wyczerpa. A nie, jeszcze jest jedno pytanie, ale ono jest tak napisane na boku, w kółeczku, ale ja, dobrze, niech przepraszam, będzie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jak ja chodziłam na lekcje dziennikarstwa, to było oczywiście dawno, to ten pan od wywiadów powiedział, że trzeba mieć dużo pytań przygotowanych. W sytuacjach, kiedy nie wiesz, co robisz, to masz zawsze dopisane jakieś takie dodatkowe pytania. No to on ma pytania. Właśnie na boku. Dawaj, ale my mamy 400, tylko wiemy, że nie mamy szans. Czy pożyczycie mi 100 złotych? Nie. To naprawdę duże osiągnięcie. Uważam, że to jest genialne spotkanie. Na tak dobrym życiu nie byłam jeszcze. Tak chyba dajecie radę, Agnieszka z Michałem. Naprawdę, słuchajcie, my naprawdę brawa, wykańczamy prowadzących. Mogę skończyć, tak. Tylko... Aga, ja zadam to pytanie, dobrze? Tak, bo ja myślę, że najwyższa pora. Jaki jest wasz stosunek do medycyny estetycznej? O, bardzo dobre pytanie. Ewka, mów. To moje było. Bardzo dobre. Bardzo dobre. No cóż, mój stosunek do medycyny estetycznej. Ja uważam, żeby każdy robił to, co uważa za stosowne. Taki mam na to odpowiedź. I ważne jest, żeby się... będziemy reklamowały. Tak. Ważne jest, żeby się dobrze ze sobą czuć, ale też żeby być zdrowym, żeby sobie po prostu nie robić krzywdy. I ja myślę, że gdyby tak się złożyło, że ta nasza w ogóle działalność reklamowa będzie odniesie sukces i ja będę miała odłożoną na przykład dużo pieniędzy i będę uważała, że powinnam się zamienić w kogoś innego, to dlaczego nie? Kobiety pytanie. A jeszcze ja chcę, dajcie bardzo mój stosunek. Myślałam, że macie wspólny. Nie. Nie, to jest... Masz jakieś inne? Czy mamy trochę tak właśnie wspólne, ale chciałam coś powiedzieć. Nie, bo ja miałam fajne takie zdanie, że na razie fajny dowcip wymyśliłam szybko. Znaczy takie zdanie śmieszne, że na razie jesteśmy tak biedne, że mamy tylko stosunek do medycyny nieestetycznej. Fajne, nie? Bo to błyskotliwość to jest podstawa w ogóle. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy, że Państwo byli z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak się starzeć bez godności 2 na bogato? Czekaj, bo pani tutaj jeszcze starzystka. Coś się stało, ale myślę, że możemy już powoli. Drzwi się zacięły. Ja to mamy. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Może zakończymy to spotkanie. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziękujemy. Rozmawialiśmy z Magdą Grzebałkowską i Ewą Winnicką. Zapraszamy do reklamy. Michał Pepol i jego nowy album Cello Tapes. Wiolonczela i subtelna elektronika. Piękna opowieść artysty, dla którego muzyka to bezkresny pejzaż form, gatunków i środków wyrazu. W mistrzowskich aranżacjach legendarni kompozytorzy i muzyka autorska.